Kultur alea. Baungi etorriak entzule gure gaurko kultura tal honetara. Gaur Sutagarra taldearen azken diska izango dugu izpide. Berriki taldeak 10 kantuz osaturiko lana baitu plazaratu. Maitasunari pasioa esanez, balades osaturiko bilduma dakarkigute oraingontan eta Sutagar taldeko kantariak dion bezala, alde batetik zerbait ezberdina egiteko gogoa genulako, baina egia esan gogo hori ez dago gandik bakarrik sortu, baizik eta urte askotan zehar, ero behintzat azken urteetan hor egonda gure jarraitzaileen talde bat, ero bueno, jarraitzaile batzuk esate askotan esan digutenak, asko gustatzen zaizkigu zaizkit zuen kanta lasaiak, eta hor badaukat nik nire bildumatxoa zuren diska desberdinetako kanta lasaiekin, eta ez dezue inoiz pentsatu horrelako zerbait ateratzea. Baitor Gorosabel izan dugu gomita, baita Sutagar taldeko Sabi Bastida ere, eta beraiekin izandako solasaldiaren zati zenbaitzu entzutea proposatzen dizuegu, Maitasunari pasioa izeneko lanaren ezagutzeko. Bas gaitez. Bihotz barru-barrutik kantatu nahi nizuke, inorkin oiz egin dizun bezala. Nire doinu eta hitza, esker mila bizitza, baina galtzen zaitu eta ugitatzi ala. Hemen nago zure peltasun nahiea, hotza dago gure etxea. Besarkatu nahi zintuzket gaur gauean, utxik dagoeko zure aldea. Bihotz barru barrutik kantatu nahi nizuke, inork inoiz egin ez dizun bezala. Nire doinu eta hitza, esker mila bizitza, baina galtzen zaituta uidatziala. Tabazo. Aitor Gorosabel eta Sabi Bastida, kaixo egunon. Kaixo egunon. Egunon, bai. Zer moduz zabiltzate? Ongi. Lanpetuta behar da bezala. Bai, seinale ona da. Bai, seinale ona da, bai. Bazuen diska berria deskubrituko dugu gaurkoan, esango dugu estudioko 11. Lana duzuela honakoa, eta 11 kantu esartu dituzuela diska honetan. Berezia bada, Maitasunaren pasioa izeneko lan hontan, melodia samurragoekin, maitasuna ardatz hartuta eta pasio horrekin lan bat atera nahi izan baituzue. Zerbait ezberdina egiteko gogoakin bantzebiltzaten? Bai, bai, bai, horregaitik izan da. Alde batetik zerbait ezberdina egiteko gogoa genulako, baina egia esan gogo hori ez dago gandik bakarrik sortu, baizik eta urte askotan zehar, ero behintzat azken urteetan hor egonda gure jarraitzaileen talde bat, ero bueno, jarraitzaile batzuk esate askotan esan digutenak, asko gustatzen zaizkigu zaizkit zuen kanta lasaiak, eta hor badaukat nik nire bildumatxoa zuren diska desberdinetako kanta lasaiekin, eta ez dezue inoiz pentsatu horrelako zerbait ateratzea. Ero Xabitani gitarra akustikoekin ekitaldiren batera jungarenean, ba, elkartasun ekitaldiren bat, ero eskolaren batera, ero zerbait jotzea, horrelako zerbait ez dezue pentsatu, pixkat akustikoa goa, ero. Eta bueno, eta guzti horrek sortu du guregan, ba, ba, behar bat, ez? Ba, ba, agian egin beharko genuke horrelako zerbait, eta pizkate horren ondorio izan da, eta uste izan genuen, baina momentu azal hori egiteko, eta horregatik aleratu dugu Maitasunaren pasioa. Uh-huh. Denbora hartu duzu lan hau ongi mimatzeko? Bai, bai, ba, zeizanean abestiak eta sortzen, ba, ez dakit, ja pasatu da

askatasun osoz barruak lasaitzeko ordua heldu da. Dena itortzeko tenorea. Eriotzak urrundu baino lehen, sentimendua plazaratu. Inoiz ez bezala, maitatua, isiltasunean, aitortzea. Inoiz ez bezala, maitatua, dena ematea, zeinona da. Inoiz ez bezala, maitatua. Basutagar taldearen azken lana deskubritzen ari gara gaur, hartara ba Aitor Gorosabel eta Xabi Bastida ditugu gure artean. Aitor, azken aldian, azken hilabetetan, ikusi izan dugu eskumuturrean zauri bat egin zenuela eta zuzenekoekin arazoak izan zenituzela. Nola zabiltza orain? Bai, sentatzen pixkanaka, baina ustela nahiko latza izan da. Eta guztiz pozik egon behar, ze azkenean martxoan estarritik operatu ninduten bigarreneko zekizte bakendu ziaten, eta ustailean hasi nintzen abesten, baina errekuperazioa eta neko gorra izan zen, beldurretan alko nuna bestu, ezinean ibiltzen nintzen, ja lortu nenean ustailean ja bildurrak eta, ja holtzara irten da ikusi posible nula bestia, ja bi kontzertan manituen da laban batekin eta endoi erdi eta nervio bat moztu nintuen, eta ja hori izan zen, ja kristone golpia izan zen, eta hor galdu genituen hiru kontzertu horietariko bat iparralden kanbo eman behar genuna, kriston pena izan zen, eta ja hori ziruja noti plastikoak egin zidan, baita endoia lotu, nervioa, eta noski, eta agonitzen igeltzuakin hiru aste. Eta hori kendu zidaten egunean konturatu nintzen handik hiru astetara genukan kontzertura ezingo nintzara heldu, ezin eskoa izango zela, eta bururatu zitzaigun gitarra jole bat hartzea. Eta zorionez, ustailean gurekin lanean hasitako mutil bat, ze horregaitik deitu genion berari, bagenekin gitarra jolia zela eta basokaren bat apurtzen bazan ero, eta bere garaian basu jole bezala taldean sartzeko kasinetik pasata zen ermuko lagun bat. Komentatu genian lehenbizu lan egiteko, eta gero nibanekin transmetala eta jotze zuela, eta asko ez nuen ikusita jota ez, baina diskoren baten entzun, eta esaten nuen, igual mutiko handek alko du, eta komentatu genion, eta oportan zegoen, eta urrengo, sortze egunera gelditu ginen, da ia kantak guztia bazekizkin, soloak eta pixkata raro, baina, nik izan, zuho pixkatolan belarrira jendari esanua getzen zaizkin gauzak, eta besteako zure estilora. Eta azkenean berarekin 7-8 kontzertu egin ditugu, horrek aurrera atera, eta esperientzia benetan berantzat erronka izan da, niretzat ere gitarra gabe abestia, erronka polita izan da. Eta orain bai errekuperazioa badijoa gutxika eta urtarrilean hasiko garaia diska antzokietan aurkezten. Eta ordurako ez deteukiko eskua unerik egun eta ez dakit sekuelak ero ondorioak eldetuko dian, seguraski bai, baina nik uste moldatuko nintzen, hemendik aurrera, agian nigu ez da geldituko igualen bezala, baina jotzeko gai izango naizela lehengo oso antzeko. Baina gitarra beti ondoan duzuela ere. Bai, orain momentuan bai. Baina orain dela gutxira arte ezin izan naiz jotzen hasi, eta orain, eta orain guakien, da jazten ez pixka sensazioa hobeo ekipitzen, da, eta hori, eta dan aterako dando zein zer. Eta irakurri dudanaz, kantu zenbaitzu pianotik ateratakoak ere badira. Bai, hori izan daiteke igual diska honek daukan, kanta lasaiagoak izatiaz gain, uki dezaken berezitasun edo desberdintasun handi bat, ez? Orain arte beti sortu dugu gitarratik, batez ere, eta pianoa gertu dian pasarteak izan dira, ero sarrera gisa, ba ikamutilbezen antzera o, kasu, ero marin kasu, ero ekaitza eta beraldian hor da sarrera gisa beti, ez? Ez dago inoiz kanta bat pianoara gertu dana kanta osoan zehar, ero pianoarekin sortua. Eta disko honetan hiru kanta daude pianoarekin sortuak, basoaz, erresistentziara kondenatuak eta egun argitzean. Eta egun argitzean bai agertzen da pianoa, baina basoaz eta resistentziara kondenatua egin dugun izan da egokitu ba, gitarren formatura. Eta gero ja azkeneko 11. Kanta da ba, resistentziara kondenatua originala ero sortu zen bezala ba, bueno, pasarte txiki bada. Baina, bueno, berez, eta gero badago organoarekin ere hor bugik denborari pasekula ere jo ez dugun estilo baten. Inoiz jo ez dudan estilo baten, pizkat jamonerara hor dit pat pelera olako talde etor badago solo bat kanta bukareran da gauza interesgarria da. Nik uste kolorea bintzat badaukala berez diska desberdina izatea, gehi ba, pianoak ematen dion ikutua eta teklatuak eta bueno, kolore pixka badauka. Eta letra idea gukionez, esan du maitasuna ardatz hartuta, atondo duzuela diska, maitasuna zentzu zabalenean, ez da? Bixat, nola letren aldetik zer helarazi nahi izan duzu diska honetan, batak bestearekin badu lotura, ez baita ezpada? Bai, horre, bueno, lehenengo aipatu, dala maitasuna izan duzuna, ez maitasuna era orokorren hartuta, ez dira kanta maitasuna bikote kidea ero bikote oia ero olako bikotea galera ero bikote berria ero olako kantak badaude, ez? Baina orokorren da maitasuna orokorren hartuta, ba, albokoaren ganako maitasuna, ba, adibidez, ba, refusiatu eta etorkinaren ganako kantu bat dago, ez dakit, Xabik egin duen inoiz ez bezala guraso eri eskenia dago, baso askanta da ba, itzaizkigun lagunda zenitarteko eri eskenia, eta bueno, gero borsak idazten dituena, bueno, gero nire bat badago pixkat introspektiboagoa noiz narizien jakin, pixkat barrura begira, norberan ganako maitasuna ero maitasuneza, gero pasioa, ezer pasio hori gabe borsak idatzitakoa da, ba, pasioa galtzea zelako gogorra ero txarra izaleke bakoitzaren zat, ez? Eta bueno, eta azkenean ba, maitasuna eta pasioa bai dira bitz asko agertzen dira diskan zehar, eta bueno, eta ez genekigun oso ondo izenburua zeinen mor, ez de maitasun kantak, ez dakite igual oso klasiko ikusten genuen, Xabik aipatzen zuen pasioa gure bilbidea, musika, gure pasioa, ez da, eta bueno, eta nahi izan, azkenean izan da, hitz bien batuketarekin nahi izan dugu, ez da, eta ez dakit da nitz joko bat, ero, bueno, baina nahi izan dugu hitz biak agertzia horrez, eta hortik etorri da, ba, maitasunari pasioa, ez, eta bakero bakoitzak, ba, interpreta dezala, ba, maitasunari pasioa erantzi behar zaiola, ero maitasunari pasioa diegula, o maitatzea maite dugula, ero zain bakoitzak egar dezala. Zura be, gau ere berriz nago, zura be, hoe otzonetan. Eta horrein, esan duzu urtarriletik goiti hasiko zaretela ba aurkezten, zuzeneko aurkezpenak egiten, horrek ere lan bat ekarriko, baina hori da zuen funtsa, ez? Pentsut zuzenekoekin zuzenekoentzat ere lan egiten duzuela, hau da diska gauza da, baina zuek bai da azkenian zuzenak dira benetan kantak benetan kantaren izaera zuzenean hartze dute kantak, ez diskan benetan, bueno, grabatze dituzu kantak eta baina benetan zuk sortu dituzunez ero zurea diran, ez ero lokal barruan, ez da berdina lokalean jotzea ero jende aurrean jotzea, ez? Askotan pentsatzen igual kanta bat pentsatzen zu jendeari gehiago gustako saiola eta gero igual beste bat gustatzen saio gehiago, eta benetan kanta bizi hartzen du jende horrean jota, ez? Eta azkenean gero be hori ez da inola esan, jendeak egiten du taldea bizirik egotea, ez da, naiz eta diska erosten bada eta entzuten baldin bada eta kanta maitatzen baldin badia, taldea bizirik dagon, gero benetan bizirik bizitza kontzertuetan da, ez, eta kontzertuetan zu benetan bizirik sentitzen zaren bezala, ba, kanta eurak benetan hartze dute benetako balioa zuzenean joatzen, ordura arte, ba, bueno, diskan daude, baina eta horrei egongo balira kaiolan moduan, kaiolan ikuste zauz, da, gero askatu ingo balira bezala, ez da, benetan ikusi nola egan egiten duten, ez, adibada jartzera. Eta ikusten duzu ezaletasuna handia badagola, aitzen adibidez, jende asko hurbildu intzan kontzertuetara goze hori bada, ez? Ba, eta gero politxa oso, eratzen da, bai, guztaron ginen, bai. Urtarrileko biratxo dagoeneko antolatu duzu, bai, dituzu itzorduak, ba, jadenek itzartuak, edo bide irekia ere uzten duzu? Bueno, bai, Erasmua da, gitxi gora bera, urtarriletik maiatzera ero, bira berezi bat egitea, eta oinarte oitzurarik ez dakagun, ba, hola, nantzokietan jotzea, publikoa eserita egongo da tokietan, ez? Eta lehengo bilabeteak urtarria totzaia ja baditugu fetxak lotuta, eta gero maiatza bukaer aldeko batzuk ere, eta ba, beste batzuk ondokan ba, zabalik jarraitzen du ere, ez? Ba, gabiz beste toki batzuk, beste herri batzuk inda izketan. Da urtarrian basiko gara amairuan andoainen, bastero antzokian, hogeta batean Arrasaten amaian, hogeita zazpian Ermuan zineman, eta gero otzailean ongo gara bi hiriburutan Bilbon da Iruñan, Arriagan da Gaiarren, antzoki handitan, ez? Eta gero, ba, bueno, ba, gabiz begira, ba, gauza gehiago, eta gero maiatza bukaeran, bai, Zurazki, ba, Eibar, da Gasteiz, da, dena antzokitan, bai. Ba, oso ongi, ba, mi esker. Bai, zuei. Zer ongi. Mi esker. Kelikatu jaioterrira itzultzeko premia, gure barrurako bidai luze honetan goaz, izanatan hortasuna berreskuratu nahirik, elkarrekin topa egin altxatu bazbiotzak, amesten dugu mundua koloretan eraiki. Irabazi dudan lagun bakoitzak, elkarreza dutu ala, argiztatu izan dit bidea, aldarrik antu nahi nuke, hainbezberdinak ez garela, geureko ikeritzaie honek beste inorrera hilen dezala. Gure barrurako bidai luze honetan goaz, izanatan hortasuna berreskuratu nahirik, elkarrekin topa egin altxatu bat diotzak, amesten dugu munduak koloretan edaikik. Gure barrurako bidai luze honetan goaz, izanatan hortasuna berreskuratu nahirik, elkarrekin topa egin altxatu bat diotzak, amesten dugu munduak koloretan edaikik. gaiki. Gure barrurako bidai luze honetan goaz, izanatan hortasuna berreskuratu nahirik. Elkarrekin topa egin altxatuaz bihotzak, amesten dugun munduak koloretan eraiki. Gure barrurako bidai luze honetan goaz, izanatan hortasuna berreskuratu nahirik. Elkarrekin topa egin altxatuaz bihotzak, amesten dugun munduak koloretan eraiki. Gure barrurako bidai luze honetan goaz, izanatan hortasuna berreskuratu nahi dik. Elkarrekin topa egin altxatuaz bihotzak, amesten dugun munduak koloretan eraiki.